أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العلي العظيم. انت آياتنا دا سورة النساء دا دروبين زو سم آيات تخوى اسم عشروكي تر اوو پینزو سم آیات پوری متلاوت وکی دا جا اولو دو آیاتو چه درو پینزو سم دی او سلور پینزو سم دی دا جا ربط دا ما قبل سردادی چه دا پروند پا درس کی چه وو دا یهودو اغا جهالت اغا دا دوی بجی بیان سوله چه دی دا مشرکانو جن تا ترجیح ورکوله دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ترجن مشرکانو بو شان نزول بیان سو دی وقت مکی تر غلی دو علماء و بار المشبر حق بوله که محمد علی صلوات و سلام دیر تل یات اس خو دیر پر بیاست اعلی پاکم دا اصول چول اغه د دی خبر نقل کړل چی و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. بیا اعلی پاک ما فر دی لعنت یې جلی دی نو چې اغه د دی قبیحه او بجی بیان کړ چې و شرک ته ترجیح ورکی تر توحید د نبی علی السلام په مقابله کې مشرکان شبولې نو نن یې بل قباحت بیانې. اغه قباحت یې دادی چې زه تاسو مخ کې خلاصه ووایم. اغه دادی سړی چې د یو چا مشرتوب نه مني ښه سړیتوب یې نه مني د دې دوې وجهې کېدلی شي. یوه وجه گای گای دای چې ته د دا څه مشرتوب واخلې و ابل کې ورکې نو خو مې بره بزم کېږي بره ګوره زما څه واخستې وده کې ورکې امیانه یې خوښه. دا یوه وجه ده. بله وجه بیا دا ده وایي زما څه چې نه دی اخیستې خو په دې سړي کې اهلیت نشته نو مشرتوب خو به د یو خانکا و یا به د خانزاده و یا به د باچا د زوی و د دغسې شهزادګانو بو نو دا سړی د دغه مشرتوب دی چې تا ورلره ورکي. کیدای شي زما په خبره تاسې متوجه یاست چې یو څوک د یو چا مشرتوب نه مني د دې دوې وجه په غالب اوقاتو کې کیدلی شي. یادای چې د ده څه واخلي و ده څه ورکې دا بلته نو خود د اول بره بد ځینې کېږي. او یادا دی چې وایي زما څه نه دی اخیستې په دې سړي دا کار پوره نه دی ولې مور لره ورکي نو دا خو د دې وړ نه دی ولې مور لره ورکي. الله عز وجل وایي دا یهودو چې دی د دې ولاکه یا دا مشرتوب په لاس کې و خاوندان یې هم نه و چې اوس پر دې خو آبادې دی چې نبي علیه السلام ته مو ولې ور لره ورکې دا مشرتوب خو ستا به نه و چې ور اخیستې مې دی چې ته خو ځنې بده. دا یو. او که دا وایي بره وه دا یې وړ نه دی نو ولې وړ نه دی. ابراهیم علیه السلام یې وړ و خو چې منې و ازما نیکه ووو.

فاصله دي یه نسل تیسته معلوم دی خدام دی ابراهیم علیه الصلاه و السلام مسیدی نو چې اوغه ته ورکول کیج پروانه لري خود ته ورکول کیج دا د څه پروا لري معلوم دار دی حسد زه خو جو بغز جن دا بر سپت راپورت کی لکه بخل چه بیان سو حسد جن په دوی وجه بیان سو نستاس اخس سوی دی شو د تور کول سوی دی او چې الله ور کړ دی بیا زای زای د نبوت د ملکیت د پاچی نه دی شه خدای وړ ام دی کته و اولی ور دی خو الله وی دیم دی ابراهیم د آل څخه دی کنه دینو فقط په تحقیق سره آتینا مجور کړی وو آل و اولادیته ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الکتاب کتاب مولر ور کړی وو والحکمت او حکمت د پوه خبر د وشاری خبر مور شو یخو ګر د نبیانو وشاری وشاری خبر کوله و آتیناهم ملکا عظیما و آتینا او مجور کړی وو هم دغه آل ته د ابراهیم ملکا عظیما غټه بچی مور کړی وو یوسف علیه الصلاه والسلام پاچا وکنو خدای یعقوب علیه السلام زو یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام کړه وسې کدی دغه دی پاچی نه دور کول سی او یوسف علیه السلام ته فراغه پاچی و دې سوال نه لري چې یوسف ته پاچی و جوړ کول مثلا داوود علیه الصلاه والسلام ته پاچی اعلی نه ور کړی خو هغه ته ملک عظیم ور کړی د داوود علیه السلام زوی سلیمان علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی د مرغان او پیرانانو پاچی ور کړی هغه ګرد منی نو د نبی علیه السلام دا ویل نه منی خو الله د ځان ور کړی او بیا ځای نه ور کړی دیم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په نسل کې دی چې دا هغه نور نسل یې حقدار دی خدای هم حقدار دی نو ستا خو پر چی شي باندې بعد د نبی علیه السلام مقابله کوي و یا د کفارو جن پر بیا د ترغه نو الله وی معلومدار حسدګری عددی حسد یې په ګوته کې دا د حسد در پیښه ده دا اوس دا وجه ول د حسد کې دوه امه وجه اول خچیر سو چې ستاسو خنه ده اخلسته تا کله پاچی در لوده فقط په تحقیق سره آتی نامو جوړ کړو آلته د ابراهیم کتاب مور کړو د کتاب سمرا تورات او زبور او انجیل سو ول حکمت د حکمت څخه هغه د نبوت خبرې سو لکه سنت د نبی علی صلاتو و سلام و آتینا او مور جوړ کړو او هم دي ته ملکن عظیما پراخه پاچی لو پاچی مور کړو نو پاچی چې وګو کې کدل خپل د کیم کې د د سره نه مناسبه ده چې وایا سره نه ده مناسب فسیر بالعالمین دلته فرمای تسلید نبی علی السلام ورکی د جربته ما قبل سره ده تسلید ده چې پیغمبر علی السلام ته دا خبره بیان سو چې د استا سره حسد کړ استا مشرتوب او نبوت چې دی نه منی دلیل ولا اکل لري نه د دس اخس سوی دی او نه د دې چې اهل نه پتا پرانه ده ام در پرده او د دس اخس سوی ام دی نو ولې مخالفت کی حسد کی ګرد مر چې څوک خبر چې پلانې ما سره حسد کی کوزل کی بار خرار دل سر داس خو بعد لکه موږ چې په دغه خپل ژوندۍ کې یو سړی ته الله شکر ورکړی دی یا یې ښه اولادونه ورکړي دي کرار تر برونو مقابله ورسره شروع کی زه ورسره شروع کی نو دای بره په خپل ځکه خوړه کوي خوړه کیږي چې بابا ما په تاسو څه کړی دی خو نه به مې زامن سیسه اخستی نه مې د مثال په تور د دنیا سیسه اخستی نو پر تاسو بعد ولې لګیږي نو ګوره دا که سړی چې دا څوک حسد ورسره کوي دا محسود یادوم دای هم په ځړ کې غم احساس کین خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دا حسد چې د دیغه په خبر سو الله په خبر کې غم ورته پیش سو الله وی غم بنکه دا کار یوازې ستا سره نه دی سوی دغه ابراهیم دغه اسماعیل دغه اسحاق دغه یوسف دا ګرد انبیا چې دی سوی د دې ار یو سره دغه رقم دی حسد سوی دی نو چې هغه غاله ده دا به غاله دا د نبوت سره تړلې خبره ده د سوی وای په منهم بعض دغه کسانو څخه دغه يهودو څخه من هغه څوک امر چې هغه ایمان راوړي به پر دغه کتاب او حکمت او په بچی د هغه خلکو ایمان راوړي چې واقعي محق ومنهم بعض دغه يهود څخه چې په وخت کې من هغه څوک صد د چې منع یې وکړ عنه دغه څخه مخې وګرځاوله نه راوړم ابراهيم عليه السلام چې ورنجم بنم نوح عليه السلام چې ورنجم بنم ما بل چې ورنجم بنم دا د نبوت سلسله د غره کم راغلې ده کې دایس په خبره تاسو وس په یاد لیاس د دغه اوس آیات چې دی د مضمون چې څه تسلیس و تسلی یو چاته د زړه ډاډ ورکول آرام او اطمینان ورکول و نبی عليه السلام ته تسلی علاوه ورکړه چې دغه چې دی سره حسد کوي ته نو خامه به دوه چې دا ولې را سره کوي دا ګر سره دستور دغه سره غلې ده ار نبی سره دا کار سوی دی په منهم بعض دغه يهودو د مخالفینو څخه من هغه څوک و نه چې ایمان راوړی و به پر دچا پر هغه کتاب او حکمت پر هغه باچی چې دی تور کول سوی غور سره و منل لږ خلکو من و منهم من صد عنه و منهم بعض غسخه من هغه څوک صد چې منع یې وکړ مخه واړه و عنه د منلو څخه د پاچی او د حکمت او د کتاب نو غوتم هغه ولې نه به صبر کېدل او غو ولې دا کار زغمی او محمد علی صلاتو والسلام ته ته به امنه پیغام جن کېږي کدا یې په دا خبره تاسو وس کوی دلیاست پس یو ورسته آیاتونه چې راوایي در پای پورې د سبکه ان الذين كفروا د دې څخه بیا د مضمون بیانې جرابه ته د ما قبل سره دادي چې مخکې د نبی علی السلام او اصحاب دوه غو

نو د شاګرد خو یو بیداری دغه د چې د یا ټوټې ته متوجه راغ وکړي او چې بده نو هغه بروی خوا دی ویل کېږي کمې ماته وایي خو ما زغسې اخته دی یا بل سړی نشته د هغه تسې یاست یو هغه پسب دی یو ته یې دا نور فقط د دې دپاره چې دی هغه څوک د وعظ خبرې تهوي درس نه زده کوي اداره کمي طالب خو په دې ورته کښین چې ملا مازې خوا بدی نه شي دی خو سره پر کار نه بوی وایي دا زما نه کار دی نه په ما پسې اړه لري هغه خو دا واجه وایي زه خو چې وایم زه خو د عوامو ته عوام دوه قسمه دي یو هغه دی چې په قرآن هم پوهېږي ټکی په ټکی زده کوي یو هغه دی چې ګدی د ترجمې څه کار نه شي اخیستی دغه نورې خبرې یادي خبرې زده کوي دی خو د دواړو څه نه حساب دي وتلي غږ به تسې کوي که یاد پاتې دي نو دلته چې دی هغه توری دغه و چې وکفا بسوالی دی به جهنم په دوژخ سره څنګه دوژخ سعیرن چې هغه بل کړه سوی دی سعور دا بلوالی ته ویل کېږي چې اوس لا لګول سوی دی دوژخ داسې نه دی چې هغه وخت کې الله ور ور اچوي دوژخ زر کاله ولګول سو تک سور اور ځینې جوړ سو بیا زر کاله ولګول سو بر تک سپین ځینې جوړ سو اور چې کېسې بیا سپین ته واوړي زر کاله چې نور بل تک تور ځینې جوړ سو تر اوسه پورې تک تور دی نو علاوه دا سعیر دی لګور سوی دی دغه اور د هغو کسانو دپاره بس دی چې دا پر انبیاو باندې چا ایمان راوړي چا نه راوړي چا نه دي راوړي د هغو دپاره دغه بس دی خیر هغه ټوټه خو د پرس اوس دا ځلې ذلیل ته رالم چې علاوه دې سایو ته به دا مؤمنان ورلره ورولو پر دې سوال واردېږي چې سایه خو د هغه وخت دپاره راځي چې هغه ځای کې لمر یي نو چې لمر یو ځای بره لمر ښکاری بل ځای نو سایه په جنت کې خو لمر نشته ګرسره نو ځیل هلته د کمې خوا دی نو په قرآن کریم کې وایي بل ځای په یو آیت کریمه کې سورت الدهر کې دیرلسم آیات لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا په جنت کې به خلک نه لمر ویني او نه به زمهریرو یخ ویني هلته نه لمر شته نه یخ شته نو چې لمر هلته نشته سایه د کمې خوا راځي خو چې لمر یې هغه بله خوا سایه یي دا سوال دی د دې دپاره جواب دا دی چې دغه د سایه د پاره کله لمر خامخا ضروري دی خورونه ضروري ده بلبت انسان سایه نه لري خورونه تم سایه کیږي دا خود دسه نه دی چې خامخا کله مر وباره به سایه یې کله مر ونه اصل مر نسته سایه موجوده شي کته نو چې لمر نه بره نو سړی سایه کوي څه دای موجوده خو پیدا نسته خو سایه خود دغه د پاره چې د لمر ځان په پناه کې هغه ته وانسته دغه سایه نو دغه سایه زکوم څه دای به څنګه نعمت دی دغه واجه ده چې دا نعمت دی د بل پرونا گای گای کیزي بر خلک نه مخ کې بل سپین دار کم شی ور کړی هغه هغه نه را کم ټول کی سترګې نه پر بریش یا د سپوږمې نور رونا ده لمر نسته پر سپوږمې باندې گای گای د پچ کیزه سپوږمې یو نری وریاځه مخ ته دا رونا ډیره شایسته کی بر د انسان د دستور کو شلانګي نو الته مالا دغه سایه جوړ کړی چې د لمر د وجه نه دی الته په جنت کې رونا ده د غیر رونا پر وجه د وجه څخه هغه رونا دار کم د سایه لري هغه سایه د لپاره چې اکیز رونا په کنټرول کې دې دغه ماحول ډېر خوشګواري ښه خوندورې نو یا د ځلې ځلیل څخه چې دی مطلب هغه رڼا ده چې په هغه تاریکه نه یې ګډه دا نه معنی چې د نور څخه پیدا وي لکه دغه اوس وخت چې دی د مثال په تور لمر نه دی راختلی چې لمر نه راختلی په دغه وخت کې اوس دا موږ لکه موږ لکه سایه چې د کنه سایه ده خو سایه نه ده رڼا ده تاریکه نه ده په ګډه نو د ځلې ځلیل څخه یا سم ده نه سایه مراده که سایه خو ته وا چې لمر نه سایه نو څنګه پیدا کیږي و هم د رڼا او د بل په څم پیدا کیږي نو په جنت کې کیس کیس بل پانی دی وغه څه خلاو تعالی سایه جوړ کړی ده کته نو سایه بره پیدا نه کوي نو هغه خو ګرمي نه جوړي بل په خپل مرګ ګرمي جوړي ده هغه څه و هغه د خوند لپاره چې دا فضا شایسته کی بره الله تعالی دا سی سایه ورلره ورکه دا بره پانو لره او یا دا جواب دی د زلي زلي څخه ګر سره دغه سرونه مراده چې طریقه نه په ګډل مرم نه په ګډ لکه دغه د سهار د وخت دا چې د مر نه راختلې دغه ټیم چرونه هم شپه ته رسېږي او دغه وخت د زله څخه دغه رونه تم زل ویل کیږي نو د جنت هوا ګرځوم دغه رقم لکه د مر چې نه راختلې ارچی او هغه نه یخ نه ګرمي او په کښې چلیږي الله وایي دغه سې هوا کې امر لرو په دا ځلې ځلې کې د هوا صفت تر لره وکړي نو څو صفت یې ذکر کړه باغ چې ولې په کښې کې دي او هغه دپاره یې خلود و همیشه توب ذکر کړي چې د ګرد عمر دپاره دې کرایې نه دي ده چې بیا تا څوک جواب کړي هلته کوروالای و همسر درته ذکر کړي چې هلته دا ضرورت هم پرادی په هغه ځای کې او بیا دا کړه چې هغه هوا به دغسې خوشګواري چې ستا نه سترګې مشکل احساسوي چې سترګې مې برېښي د لمر رڼا ده نه دې بدن مشکل احساسوي بس دغه څه لکه د یو پسرلي هوا چې دغه هم چې لمر نه یې راختلی دغه نعمتونه یې بیا په دې پای کې بیان کړه الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.